inte rasat ut. Bland våra fjällar man har plockat snull från under snön. Vårens böljor slå mot våra hällar. Bladen lysa grann på askolön. Blonda lockar skymta bland syrener. Lågan den du trodde brunnit slut. Däcks på nytt av vårsångens sirener. Våren dansar in och vette du. För din vår är min vår och alla vackra flickors vår. Dit du går vill jag gå som skuggan i ditt spår. Det susar och brusar ur tusen rosens snår. För din vår är min vår och alla vackra flickors vår. Ack, det arton som ge ut Nobelpris är en rätt prosaisk institution. Men en majnatt kommer där en kvällsbris som kan stämma lyrorna till ton. Hejdensam kan blott med verklig möda mot en lagerlöv vara korrekt. Ack, hur lätt blir människors kinder röda. Ljusen fläckas av hans andedräkt. För din vår är min vår och alla vackra flickors vår. Dit du går vill jag gå som skuggan i ditt spår. Tiveden blir eden om blott din hand jag får. För din vår är min vår och alla vackra flickors vår. Sköna fröken ni, med blåa ögon, anar ni vad i mitt hjärta bor. Vet du att med dem ni vållat sjögång, i min själ rör upp en vild amor. Ska vi träffas nu en kväll i Haga, eller ska vi säga Djurgårdsbrunn? Jag blir lycklig om ni vill behaga, svara med den rosenröda mun. För din vår är min vår och alla vackra flickors vår. Dit du går vill jag gå som skuggan i ditt spår. Det susar och brusar ur tusen rosens snår. För din vår är min vår och alla vackra flickors vår.